أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العلي العظيم. انت آياتنا دا سورة النساء دا دروبين زو سم آيات تخوى اسم شروقي تر اوو پینزو سم آیات پوری متلاوت وکی دا جا اولو دو آیاتو چه درو پینزو سم دی او سلور پینزو سم دی دا جا ربط دا ما قبل سردادی چه دا پروند پا درس کی چه وو دا یهودو اغا جهالت اغا دا دوی بجی بیان سوله چه دی دا مشرکانو جن تا ترجیح ورکوله دا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ترجن مشرکانو بو شان نزول بیان سو دی وقت مکه ترا غلی دو علماء و بار المشبر حق بوله که محمد علی صلوات و سلام دیر تل یات اس خو دیر پر بیاست الا پاکم دا اصول چول اغه د دی خبر نقل کړل چی و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین امنوا سبیلا بیا الا پاک ما فر دی لعنت یا جلی دی نو چې اغه د دی قبیحه او بجی بیان کړ چې و شرک ته ترجیح ورکی تر توحید د نبی علی السلام په مقابله کې مشرکان شبولې نو نن بل قباحت بیانې اغه قباحت یا دادی چې زه تاسو مخ کې خلاصه ووایم اغه دادی سړی چې د یو چا مشرتوب نه مني ش سړی توب نه مني د دې دوه وجهه کېدلای شي یوا وجه گای گای دای چې ته د دڅ مشر تو واخلې او ابل کې ورکې نو خو مې بره بزم کې بره ګورز ما چې وخت و د کې ورکې ام یعنی خوش دا یوا وجه بل وجه بیا دا د وایز ما چې نه دی اخستی خو په دې سړي کې اهلیت نشته نو مشر تو خو بده یو خانه کا او یا بده خانزاده او یا بده بچا د زوی و دغه شاهزادگانو بو نو دا سړی دغه مشر تو دی چې تا ورلره ورکې کدای سم په خبره تیس متوجه یاست چې یو څوک د یو چا مشرتوب نه مني د دې دوی وجه په غالب اوقات کې کېدل شي یا دای چې د دې وخت و د چا ور کې دا بلته نو خود د اول بر بد ځنی کیش او یا دا دی چې وایز ما څه نه دی خصي په دې سړی د کار پرانه دی ولی مور لره ورکینو دا خود د دې ور نه دی ولی مور لره ورکی الله عز وجل وای دا يهود چې دی د دې ولاکه یا د مشرتوب په لاس کې او خوندان ام نه وچ وس پر دې خو آباد دي چې نبی علی سلام ته مولي ور لره ورکی دا مشرتوب خوستا به نو چې ورخصي مې دي چې ته خو ځنی بده دا یو او کدا واجی برا و د ور نه دی نو ولی ور نه دی ابراهيم عليه السلام یو ور وخت مې وزمانه کو او اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ور وہ یعقوب علیہ السلام ور وہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام دا گرد ور وہ خدایم دا ابراہیم زید نو چھ اغه ور خدا اغه پلار زامن دا ولی نہ دی ورستا خو پرچیش بانی عبادت نو چنه جی اغه واجه دا خو بدی است نہ دغه معلوم دار حسد گری حسد بد سپتی چھ چا کی موجود ته حسد لری بغز لری الا دا دی بغز را اشکار کی پدوی لری بنج اشکار کی اوت تی سوفت گوری الله فرمای ام لهم ایا دوی لره دی یهود لره نصیبون برخه و من دل ملک ده پاچی چه دی په ده پاچی که برخه در لو ده پاچی ده دی وچ ده دی سو اخستر سو نبی علیه السلام تور که ورسو خو نو اغر کم ده استفهام انکاری بود انکاری ده معنا چې سړی چا ته دا کار نو ده غر کم دی یعنی خو نه دی علاوه نو پاچی ستی سو یعنی خو نو نه ده ام ایا لهم دیلر جه یهود لر نصیبون برخه و من الملک ده پاچی څخه چې وس و نبی علی السلام توار کول سو دی خو بد دی ارجه بد چې دا ولی ور کول سو خو نه و دارکم الله پاک وکړي بل پرز وای د یهود د پاره پاچی یا اوس یا بیا ورته پیدا شي بیا کوم صفات لري په اذن په دغه وخت کې کدا یهود د پاچی ور کول شي یا د دوی وای لا یؤتون دی نور کی الناس و خلق تنقیرا نقیر شی ولاک و لره ور پرون ما در توش ولا مال په عربو کې چې دی دا د قلت د پاره د لژوالي د پاره رقم رقم مثالونه سته لکه موږ چات وای سپینس مونږ سه ولا کدر یا چې د ستنی درس پام یا باسه ولا کدر الله وې دی دوغه نه بخلان جاول خو با چی د دی نه وچ و نبی علی السلام توار کړ څه خو با دی ک با چی د دې سن نقیر و چاته ولا کور کې نقیر د خور مختز دی ک پر شابه نه کښنې ټکی دی دوغه نشي ولا ک چاته ورکه با چی بور ک یاغه خو بیخه ولا کور لره ورکه خو ستاد امنه ک ستاد خودونه بخیل امینو نو د یهود سو سپاته را ښکارا کړه هغه حسد مشکار کی په د عین حل کې بخلم به ان کی چې بخیلم تر دغه اندازې دي کني چې سړی په چاینو بره بخیل د بچا خلاص خلاص چار مسکین ورته دریږي شی ورلو کی مگر دای چې بچا کې یو جلای بخل دغه نه کړه ډیر دی چاله وې نقیر چاته نور کی دغه نه شی بخیل دی په اذن په دغه وخت کې کبل فرض دی ته بچی ورلو ورو کبل ور کول شی هم لا یؤتون دی نور کی الناس و خلق ته نقیرا یو نقیر د خرما خزدی کی ټکی کدر شی چاته ولا کور لره ور کی نو کوم خبره اشکارا کړه چې ته چې د پیغمبر علی السلام حکومت نه منی مشرتوب نه منی ستاسو اخسر سو دی خو نه دی استفاره ونه او بل لا بخیل لا ام یگر سره بخیل چک پس ام یحسدون ام یحسدون یا کدی حسد کی بغز کی الناس دخل بسره د ناس څخه مراد نبی علی السلام او د اصحاب دی یا کدی سی دی حسد دخل بسره کی پر کوم خبر علامه پر هغه څه آتا چور کړی دی هم او غو خلق ته الله علی پاک من فضل هدا خپل فضل څخه نو کدی یا حسد کی پر ده نو خو الله پاک د دې پاچی وده ته نه درکړ د خپل پاز د پاچی اختیار خدای الله تعالی دی د خپل احسان او پاز د لارې څخه یو پیغمبر علی السلام تور کړ نو که پر دغه باندې حسد کړي دغه خبره مهمه ده د حسد څخه در پیښه ده ام یحسدو یا که دوی حسد کوي بغض کوي الناس د خلکو سره چې محمد علی السلام او اصحاب دي چې اوس الله دی ته مشرتوب د علاقه ورکي حکومت یې ورلاره ورکي پر څه خبره حسد کوي علامه پر هغه اختیارات او حکومت او غلبه اته چې ورکړي دي هم دوی ته الله علی پاک من فضله د خپل فضل او احسان دا خو د الله فضل او احسان دی چې پر محمد علی السلام یې کړ د الله پر فضل باندې ته چې شکایت حسد کوي نو که دا رقم کې چې دا غسی امده نو الله پاک دغه واجو چې دا جم غلطی ده چې کوي ولی چې اهل دین نه بوله ستاسو خونه د اخصه سوی هغه خو مخ کې ده بیان شو نو چې د الله تعالی پر ورکه حسد کوي چې وعده یې ولی ورکړي دي نو خدا دا منه چې په دې کې به اهلیت نه خدا هم غلطه ده د دلیل بیانې فقط په تحقیق سره آتینا الا وای موږ ورکړي او آل ابراهیم او اولادیت د ابراهیم علی السلام الکتاب کتاب مو لره ورکړي او الحکمت او د پوهې خبرې مو لره ورکړي د کتاب څخه مراد تورات او زبور او انجیل دي خدا د ابراهیم علی السلام په اولاد کې دي کنه تورات او موسی علی السلام تور کول سوی زبور و عیسی علی السلام ته انجیل و داوود علی السلام ته خدا ګرد د اسحاق علی السلام اولاد د اسحاق علی السلام هغه د ابراهیم علی السلام اولاد ده خدا ګرد د ابراهیم آل دی کنه دي نو کدا الله پر فضل ته بد ویل شو دا الله فضل یاد ته ور کړی ولې دی دی خه اهل نه دي الله و ابراهیم اهل کنو پر هغه خط خبره وای دا از موږ نه بیو دا از موږ پنه کګانو کې و یعقوب علی السلام منی اسحاق علی السلام منی دا ګرد منی چې غوت الله کتاب حکمت ور کړی نو دا محمد علی السلام د چا دنه فاصله دی یی نسل تیسته معلوم دی خدام دی ابراهیم علیه الصلاه و السلام المسیح دی نو چې اوغه ته ورکول کیج پروا نه لري خدای ته ورکول کیج دا د څه پروا لري معلوم دار دی د حسد زې خو جو بغز جن دا بر سپت را پورته کی لکه بخل چه بیان سو حسد جن په دوی وجه بیان سو نستاس اخس سوی دی شو د تور کول سوی دی او چې الله ور کړ دی بیا زای زای د نبوت د ملکیت د پاچی نه دی شه خدای واړ ام دی کته وا ولې ور دی خو الله وې دیم دی ابراهیم د آل څخه دی کنه دینو فقط په تحقیق سره آتینا موږ ورکړی وو آل و اولادیته ابراهیم د ابراهیم علیه السلام الکتاب کتاب مولر ورکړی وو والحکمت او حکمت د پوه خبرې د هوشیاري خبرې مو ورشوې خو ګردنه بیان هوشیاري هوشیاري خبرې کولې وآتيناهم ملكا عظيما وآتينا او مجور كره وهم ودغ آلت ابراهيم ملكا عظيما غطى باچيم وركره يوسف عليه الصلاة والسلام باچا وكنو خد يعقوب عليه السلام زو يعقوب عليه السلام اسحاق عليه السلام زو دي دي ابراهيم عليه الصلاة والسلام كرو سي كدي دغ دي باچي ندور كول سي يوسف عليه السلام ته فراغه باچي ودي سوال نلري چي يوسف ته باچي ودي وركول مثلا داود علیه الصلاة والسلام ته پاچی اعلی نه ورکړی خو هغه ته ملک عظیم ورکړی د داود علیه السلام زوی سلیمان علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی د مرغانو او پیرانانو پاچی ورکړی هغه ګرد منی نو د نبی علیه السلام داود نه منی خو الله د ځان ورکړی او بیا ځای نه ورکړی دیم د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په نسل کې دی چې دا هغه نور نسل یې حقدار دی خدای هم حقدار دی نو ستا خو پر چی شي باندې بعد د نبی علیه السلام مقابله کوي و یا د کفارو جن پر بیا دی د ترغه نو الله وی معلومدار حسدګری عددې حسد یې په ګوته کی دا د حسد در پیښه ده دا اوس دا وجه ول د حسد کې دوه امه وجه اول خچیر سو چې تاسو خل نه د اخلسته تا کله پاچی در لوده فقط په تحقیق سره آتی نامو جوړ کړو آلته د ابراهیم کتاب مو کړی د کتاب سمرا تورات او زبور او انجیل سو ول حکمت د حکمت سره هغه د نبوت خبرې سو لکه سنت د نبی علی صلاتو و سلام و آتینا او مو جوړ کړو او هم دی ته ملکن عظیما فرخ پاچی لو پاچی مو کړو نو پاچی چې وګو کې کدل خپ د کیم کې د د سره نه مناسبه ده چې وایا سره نه ده مناسب فسی رب العالمین دلته فرمای تسلی د نبی علی السلام ورکی د جربه ته ما قبل سره ده تسلی ده چې پیغمبر علی السلام ته دا خبره بیان سو چې د استا سره حسد کړي ستا مشرتوب او نبوت چې دی نه منی دلیل ولا اکل لري نه د دس اخس سوی دی او نه د دې چې اهل نه پتا پرانه ده ام در پرده او د دس اخس سوی ام دی نو ولي مخالفت کی حسد کی ګرد مر چې څوک خبر چې پلانې زما سره حسد کی کوزری کی بار خرار دل سر داس خو بعد لکه موږ چې په دغه خپل ژوندۍ کې یو سړی ته الله شکر ورکړی دی یا یې ښه اولادونه ورکړي دي کرار تر برونو مقابله ورسره شروع کی زد ورسره شروع کی نو دای بره په خپل ځکه خوړه کوي خوړه کیږي چې بابا ما په تاسو څه کړی دي خو نه به مې زامن سیسه اخستی نه مې د مثال په تور د دنیا سیسه اخستی نو پر تاسو بعد ولې لګیږي نو ګوره دا که سړی چې دا څوک حسد ورسره کوي دا محسود یادوم دای هم په ځړ کې غم احساس کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تم دغه حسد چې د دوی په خبر سو الله په خبر کې غم ورته پیښ سو الله وی غم به نه کوي دا کار یوازې ستا سره نه دی سوی دغه ابراهیم دغه اسماعیل دغه اسحاق دغه یوسف دا ګرد انبیا چې دی سوی د دې ار یو سره دغه رقم دی حسد سوی دی نو چې هغه ګاله ده دا به ګاله دا د نبوت سره تړلې خبره ده د سوی په منهم بعض دغه کسانو څخه د دغه یهودو څخه من هغه څوک امر چې هغه ایمان راوړي به پر دغه کتاب او حکمت او په بچی د هغه خلکو ایمان راوړي چې واقعي مو حق ومنهم بعض دوغو يهود څخه چې په وخت کې من هغه څوک صد د چې منع یې وکړ عنه دا څخه مخې وګرځاوله نه راوړم ابراهيم عليه السلام چې ورنه جنب نه نوح عليه السلام چې ورنه جنب نه ما بل چې ورنه جنب نه دا د نبوت سلسله د غره کم راغلې ده کې دایس په خبره تاسو وس په یاد لیاس د دغه اوس آیات چې دی د جې مضمون چې څه تسلی سو تسلی چاته د زړه ډاډ ورکول آرام او اطمینان ورکول و نبی عليه السلام ته تسلی علاوه ورکړي چې دغه چې دی سره حسد کوي ته نو خامه به دوه چې دا ولې را سره کوي دا ګر سره دستور دغه سره غلې ده ار نبی سره دا کار سوې دي په منهم بعض دغه يهودو د مخالفینو څخه من هغه څوک نه چې ایمان راوړی و به پر دې چا پر هغه کتاب او حکمت پر هغه باچی چې دی تور کول سوی غور سره و منل لږ خلکو من و منهم من صد عنه و منهم بعض غس خمن هغه څوک صد چې منع یې وکړ مخه واړه و عنه د منلو څخه د پاچی او د حکمت او د کتاب نو غوتم هغه ولې نه به صبر کېدل او غو ولې دا کار زغمی او محمد علی صلاتو والسلام ته ته به امنه پیغام جن کېږي کدا یې په دا خبره تاسو وس کوی دلیاست پس یو ورسته آیاتونه چې راوایي در پای پورې د سبکه ان الذين كفروا د دې څخه بیا د مضمون بیانې جرابه ته د ما قبل سره دادي چې مخکې د نبی علی السلام او اصحاب دوه غو بیان او د هغه چې د سره مقابل یهود و چې هغه د خبره نه منله بری اولیا مشرکان پر بج د دغه بیان وس الله تعالی عمومی د مسلمان او د مؤمن او د عمومی کافر خاص هغه نه چې د نبی علی السلام اصحاب او نبی علی السلام یا چې ار مؤمن دې د قیامت پور ی خاص هغه کافران نه چې د نبی علی السلام په وخت کې و هغه نه ار کافر چې د قیامت پور د دغه سزا وس الله تعالی شي چې هغه خاص دی و چې سره د ته بیان وکړه وس به خاص عمومی قانون او قاعده بیان شي چې سره د مؤمن سره الله سکی د کافر سره الله سکی دې فرمای ان الذين یعنی خلاصه و ربته ما قبل سر داس چې د مخ د خاص خلق بیان وس عام مؤمنان او عام کافران سو ان الذين بشک هغه کسان کفرو چوغو کفر کړی به آیات نه زموش په آیاتو سره زموش آیاتونه نه مانی بلکه دغه د نبی علی سم په زمانه کې نه مانی کې در د ورس د قیامت پورې نه مانی سوف نسلیهم نار دوغو جزا ده د سوف ډیر شر دی نسلی موږ به داخل کو هم دی نارن و اورته دی به موږ و اورته داخل کو د سزا ده چې څوک نه مانی پر د آیاتو باندې ایمان نه راوړي په ار عصر زمان کې چی په ار تاریخ کې چی الله پاک دغه دی عمومي قانون یې بیان کړي چې د کافر د پاره بس حکم ده ان الذين بشكا كسان كفروج كافرن سيوي دي باياتنا په اياتو سره زموږ سو په ډېر جر دي نوسلي چې موږ به داخل کو هم دینارن او اورته به داخل کو جر دي سمانه نو په اخرت کې ورچی اخرت الا تجر مال میږه کې سبا او بل سبا را روان اگر چې زموږ په حساب چې ورته ګر موږ ته څو نه لري الله وی دا به خجر تیری دا بش نو دا اورته چې داخل کې دوی شبهه او اشتباه پیدا کړي چې شنو خود د ورځ تیز اور دي چې دا ور وای چا یو لمبه د وس وزر چې څخه خلاص سوله برابر د زحمت خلاص علاوه دا د زړه سبا سره د ورځ اور چې دی زحمت نه تمامې دې سی بیان کړي کله ما ارغه وخت نه دی جت چې وس وزل سي جلود هم پوستکی او چمړې د دې دا پوستکی چې وس وزل سي په ورځ کې بدل نه مش په بدله کې وکړو هم ودی ته جلودن پوستونه غیر هم سوا د هغه اولو څخه دا د دغه پوست په ورځ کې وس وزل سي د دې په بدل کې علاوه بل ور لرو کوم چې هغه وس وزل سي بل ور لرو کوم دا د څه د پاره ویل چې څوک په دې ځړه شي کې چې د ورځ ته ما ور واچې خو د سي په دې چې بالا ز وس وزل سم بر عذاب ختم سو یو لمبه د چیرې بس د دنیا شو کنه خو به وکم نه منم نه د نبی خبره نه عجب لا منم نه د کتاب خبره نه بل خو بس کفر به کې بجوند را باندې چیرې سي د دې دنیا شهوات په متر سره سي الته به هغه یو ګړی چیر بس الای دا ګړی والی ور ختم کی یو ګړی نه دی کلما هر هغه وخت نغو دی جت چې کبا پس وس وزل سي جلودهم پوسته کې د دوی بدل نه مش په بدله کې ورکو هم ودی ته جلودن پوستونه غیر هم سوا د اول پوستو کې څه نو دا ولي یذوقو العذاب یذوق چې دی وڅ کې دا غس دایمي العذاب عذاب چې عذاب پر قطع نسی او کې په دای په لاله پکې وېس دې خبر عذاب خلاص دی به یو غړی دره باندې چیر بس برابر زده غس د کې یری پروت به الله وای غره کم نه دی یذوق چې دی وڅ کې العذاب عذاب وز د دې واجه وای چې دا کار نو کیږي چې دا یو پوستکې وس وزل سی بارا بیا بل پوستکې راشي بیا هغه وس وزل سی بل پوستکې راشي دا چمړه ان الله کان عزیزن ان الله بشک الله تعالی کان دی عزیزن زبردست و غالب الله وای دا زما په واسه پراده دا د سینې دی چې دشوار کار دی چې دا پوستکې وس وزل سی بل د کمی خوا کیږي په هغه ور کې الله په هغه ور کې بل پراشن کوم چې هغه وس وزل سی بل پراشن کوم دا تمام نه لري دا زما در وس بخلاند کار دی ان الله بشک الله کان دی عزیزن برلاسی و غالب پر دې کار حکیمن حکمت والا دی حکمت بیا څه معنی د الله خدام په واسه پرده چې هغه اول پوسټ کې نه ځینې سوزلې برقرار وای بس عذاب ځینې څه کله سوزل کې دای بنه دا څه چم دي چې هغه وروسه ځي بل نوې راول الله په دې کې مزما حکمت دي حکیما حکمت والا دی الله تعالی چې هغه پوسټ کې ځینې سوزي بل پراشن کې چې هغه ځینې سوزي بل پراشن کې په دې کې مده د پاره یو زحمت دي کله الله عز وجل دا څه کوله چې هغه پوسټ کې به نه سوزل کې دلې او پر بل وای د به الم درد احساس ولای دا غنو وجه چې شي د حکمت یو حکمت علما او دا بیان برای پر دایو پوستی که چه ور بلایه بلایه بلایه برای لکه سره که دنسوار عملی سی برای نه نشکی نه یو سره یه وقت چرس وز که نشایی که برای چه چرسی شی برای نه نشکی نو داخم دا جه او را سره بدای مختصب و یا برای بیده پوستی که علاوه چه عرف لان نوی نوی پوستی که را علم اگه بیاد او را سره نوالا دی بیا او غون زحمت پر کری چه اگه وسو دل سی بیا بل نوی پوستی که را علم بیا او غون زحمت پر کری اگه عادت بی امن ور سره نیسی نو علا عزیز دی دا پوستی که بدلول جر جر کوایس غالب دی عجز نه دی او حکیم و حکمت والا دی چه ولی دا پوستی که ور بدلی ولی اگه زور پوستی که پر خپل حال نه پریږدی چه عذاب ور لره ور که علاوه پدی کچ دیمز ما حکمت دی داخه د کاپیرانو د پاره الله تعالی خپل قاعده بیان کړ چې په ار عصر زمان کې ار څوک چې کاپیر دغه اجازه ولذین امن او هغه کسان چې هغو بیا ایمان را وړي دا مؤمنان ام عام دي که هغه د نبي علیه السلام د زمانې دي که تر هغه وروسته د قیامت نور مؤمنان راځي خو د عامو مؤمنانو بیان کوي د مؤمن سره څه کوي والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې را وړی دي وعملوا او دوی عمل کړي الصالحات د ښو کارو ښه عملونه یې هم کړي سندخله سجر دی ندخلو مش بداخل کو هم دی جنات و جنتو باغوتا تجری چی بیج با من تحت ها لانج تر اغو باغو تر باغو لانج سمنا یعنی تر درخت لانج یا تر بنگلو تر قصرو لانج من تحت ها یعنی من تحت اشجارها یعنی من تحت قصورها قصور بنگلو توای اشجار درخت توای دا ها و دا تحت ما بین زمان پسرین دا تقدیرو سر رجی نو دی با دست جنتو تا داخل کو چی بیج با من تحت ها لانج تر اغ جنتو یعنی تر درخت و تر بنگلو یا الانهار ولی انهار جامع دا یوا والا ندا ولیه بایی دا شدو دا عسل و دا شراب و دا دا اوبوغی دا ولیه بدلت باییر نو سره چی باخت و لارس دارا کم شما نظرهی ولیه باییر نو برا وی خوی کال یه دلیه دی یا دوا دلیه دی اللہ وی ادا دا گردون برد پارا جی خالی دین دی با همیشه ای فی ها پا داغ جنتو که ابدا دا گردون برد پارا دلتا با دا چول مرد پارا دا کرایه جوان ندی چی سوک بیا جواب در لردار که چی وز وقت پرادی یا ی بالا نه پرېږدم په میلا راغلی و بس د میلا خو هم پای لري الله دلته دوی ته دغه وبرې شو چې دا د ګرد عمر دپاره د ورته ښکاره کړه خالي دي دوی به همیشه ی پیهه په دغه جنتو کې ابدا د ګرد عمر دپاره ښه نو چې باغ برابر شي ولیې برابرې شي او همیشه توب راسي زړه دي اطمینان پیدا کړي چې د دې ځای بیا څوک نه باسي د دې میلو خو د انسان د شي شهوت پورته کیږي انسان چې دماغ آرام شي نه دا خلک چې دا کوروالی ډېره کوي هغه څوک دا کوروالی ډېره کوي چې اعصاب یې نورمال وي د هغه اعصاب آرامې قوي اعصاب چې کمزوري سو چې هر څونه پنډې بره دا کار ځینې پاکېږي نه ځینې کېږي په چاغوالي پسې دا کار نه دی د اعصابو په نوروالي پسې دی چې نورمال وي د دې اعصاب چې آرام شي خو دا خواهش پورته کېږي هغه خواهش پوره کېدو دپاره الله څنګه فرمایي لهم دوی لره فیها په دغه باغو کې ازواج کوروالی وي دي مرمنې دي مطهره پاکې کړه شوي ګوره یو طاهر دی طاهر پاک ته وایي یو مطهر دی چې پاک کړه شوی دی الله وایي ما پاکې کړي دي د ازواج د شیش څخه د انسان ګندګي دوه قسمه ده چټلي یو چټلي ده د ظاهر اندامو د شکل او د لباس ده دا یو چټلي ده ګای ګای د اخلاق چټلي یو څوک لري په نن زمانه کې د اخلاقو چټلۍ ډېرې دي بدن یې دا رقم تک سپین دی دا رقم ښایسته دی وریښتان یې پاک دی بدن یې پاک دی جامه یې پاکه ده مګر چې وې پلټې ځاني بدی شرابخوره بدی درواغجن بدی غل بدی رشوتخور بدی خداګر د باطني چټلتیاوي دي د دې دنیا ښځم دغه رقم شې ما ولې یې لباس خرندې یا باطني چټلۍ دغه ده چې د خپل میړه څخه ماسه او بل چاته اوا کیږي الله وای دا مطهره دی پاکی کړه سوی دی نه په بدن کې خیره ولا که پیدا کی نه په زړه کې د بل چا غشتنه ولا که پیدا کی چې د خپل خاوند څخه ما سیاو بل چاته اوا کول کی دا مطهره دی ام ظاهری پاکی کړه سوی دی ام باطنی نو شزه چې د خپل خاوند ما سیاو د بل چا سره هیڅ د زړه غشتنه نه لري نو د خپل خاوند سره څونه محبت تر مرګ پورې هغه رقم یې د کپاغه مؤمنات شوز کی چې په دا اوس موجوده حال کې ارڅو کو ګوري په خپل کور کې نه یې هغه شته د میرا سره ډیر ودو محبت او دوستی لري خپل د خپل ځای شي په مې تا کې تر کې دار دا هغه محبت دی خدا پاک ده د بل د محبت محبت اگر د ستا سره دی الله د دې شوز په باره کې د اسی ویل هم دی لره د جنتیان لره به په ها په دغه جنتو کې ازواج کوروالای میرمنې بې مطهره پاکې کړه سوي د کومو عیبو چې که ظاهري دي هم ځینې پاکې دي اخته و ګروړ به زکام دا شیان نه لري خیره نه لري او بد اخلاقي هم نه لري وندخلهم ظلا ظليلا پسې الله وایي وندخلو موږ به داخل کو هم دغه جنتانو مؤمنان ظلا ویو سایه ته ذلیلا ډېره ښه سایه موږ وایي سایه وره سایه سایه وره سایه سایه وره سایه څه معنی چې ډېره ګڼه سایه یې دغه رقم یې نو ظل ذلیل ذلیل بیرته صفات کوي ظلا ذلیلا سایه وری سایه ته چې ډېره به پراخ یې تمام به نه لري او ډېره به بهترینه سایه یې نو ظل ذلیل الله پاک تعبیر ځینې وکړي چې سایه کې ورولو نو دا ګرده دا نعمتونه ذکر کړه د مؤمن دپاره لکه په تېره آیت کې چې هغه عذاب ذکر کړي د کافر دپاره ښه اوس په دغه ځای کې چې دی دلته د یو تورو ترجمه خو چې دغه خو نه سو پاته درې آیات خو موږ ونه وښتو نو تاسو په هغه ګړي کې ژغ ونه کوي نو دا خو غلطي و نه خو یې بلې چې تر واوښتل فمنهم من آمن ومنهم من صد عنه دا وكفى بس والدي بجهنم فدوجخ سر سعيرا فداس حال كي غلغ ول سويدي بل سويدي دغه ټوټه دنو نو د شاګرد خو یو بيدایده دغه د چې د یو ټوټې ته متوجي راغ وکړي او چې بده نو هغه بروي خادي ویل کی کوم ماته وای خو ما زړه سي اخته دي یا بل سړی نست دغه تیس یا ز یو هغه په سب دی او ته د نور په قد د پاره چې دغه څوک د واعظ خبرې دي درس نز د کی اداره کوي طالب خو دې ورته کښین چې ملا ما ځه خو باندې چې خو سره پر کار نه بو یو دا زما نه کار دی نه په ما بش اړه لري هغه خو دا واجه وای زه خو چې وایم زه خو د عوام ته مع عوام دوه قسم دی یو هغه دی چې په قران هم پیږي چکی په چکه زده کی یو هغه دی چې ګدې د ترجمې څخه کار نشي اخستای دغه نور خبرې یا دې خبرې زده کی دی خو د دواړو سره حساب دی وته رغبت چې کوي کایات پاتې دي نو دلته چې دی هغه توري دا و چې وکفا بس والی دی به جهنم په دوزخ سره څنګه دوزخ سعیرن چې هغه بل کړسوي دی سعور دا بلوالی ته ویل کیږي چې اوس لا لګول سوي دی دوزخ د سنه دی چې هغه وخت کې الله ور ور اچي دوزخ زر کاله ولګول سو تک سر ور ځنی جوړ سو بیا زر کاله ولګول سو بر تک سپین ځنی جوړ سو ور چې کې سی بیا سپین ته وړ زر کاله چې نور بل تک تور ځنی جوړ سو در اوسه پوری تک تور دی نو علاوه دا سعیر دی لګور سو دی دا اور دوغه کسانو د پاره بس دی چې دا پر انبیا او باندې چا ایمان راوړي چا نه راوړي چا نه دی راوړي دوغه د پاره دغه بس دی خیر هغه ټوټه خو د پرس وس د ازلی ذلیل تراله چې علاوه دې سایه ته بد مؤمنان ور لره ور ول پر دې سوال واری دی چې سایه خو د هغه وخت د پاره راځي چې هغه ځای کې مریم چلمر یو ځای برل مرش کاری بل ځای نو سای په جنت کې خلمر نسته ګر سره نو ځل الته د کمی خوا دین په قران کریم کې وای بل ځای په آیت کریمه کې سورته الدهر کې در لسم آیات لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا په جنت کې به خلق نه المر ویني او نه به زمهريرو یخ ویني الته نه المر سنه یخسته نو چلمر الته نسته سای د کمی خوا راځي خو چلمر یې هغه بل خوا سای دا سوال د جې د پاره جواب دادی چې دغه د سایه د لپاره کله مرخه مخه ضروري دي خورونه ضروري ده بلبت انسان سایه نه لري خورونه تم سایه کیږي دا خود دسنه چې مخه کله مر وره به سایه یې کله مر ونه اصل مر نسته سایه موجوده شي کته نو چې مر نه بره نو سړی سایه کوي صدای موجوده خو پیدا نسته خو سایه خود دغه د لپاره چې د مر ځان په پناه کې هغه ته وانسته دغه سایه نو دغه سایه زکوم صدای به څنګه نعمت دي دغه واجه ده چې دا نعمت دي د بل پرونا گای گای کیزي بر خلک نه مخ کې بل سپین دار کم شی ور کړی هغه هغه نه را کم ټول کی سترګې نه پر بریش یا د سپوږمې نور رونا ده مر نسته پر سپوږمې باندې گای گای په چې کیزه سپوږمې یو نری وریاځه مخ ته دا رونا ډیره شایسته کې بر د انسان د دستور کوشل دي نو الته مالا دغه سایه جوړ کړی چې د لمر د وجه نه دي الته په جنت کې رونا ده د غیر رونا پر وجه د وجه څخه اگر رونا در کم د چې سایه لري هغه سایه د لپاره چې اکیز رونا په کنټرول کې د دې دغه ماحول ډیر خوشګواري شو خوندور یم یا د زیل زلیل څخه چې دی مطلب اگر رونا ده چې په هغه طریقه نه یې ګټه دا نه معنی چې د نور څخه پیدا لکه دغه اوس وخت چې دی د مثال په تور لمر نه دی راختلی چې لمر نه راختلی په دغه وخت کې وس د موږ لکه موږ لکه سایه چې د کنه سایه ده سایه نه ده رونا ده طریقه نه ده په ګټه نو د زیل زلیل څخه یا سم ادم سایه مراده که سایه خو ته وا چلمر نه سایه نو څنګه پیدا کیږي و هم د رونا او د بل په څم پیدا کیږي نو په جنت کې کیس کیس بل پانی د غوس خلاو تعالی سایه جوړ کړی ده کته نو سایه بر پیدا نه کوي نو هغه خو ګرمي نه جوړي بل په خپل مر ګرمي جوړي ده هغه څه و هم هغه د خوند لپاره چې دا په ځا شایسته کی بر الله تعالی داسې یو سایه ورلره ورکه دا بل پانو لره او یا دا جواب دی د زیل زلیل څخه ګر سره دغه سرونه مراده چې طریقه نه په ګټه مرم نه پګړ لکه دغه د سهار د وخت د چلال مر نه راختلې دغه ټیم چرونه هم شپه ته رسېږي او دغه وخت د زیل څخه دغه رونا ته زیل ویل کیږي نو د جنت هوا ګرځوم دغه رقم لکه د مر چې نه راختلې سهار چی او هغه نه یخ نه ګرمي او په کې چلیږي الله وي دغه سه هوا ته امور لرو په د زیل زیل کې د هوا صفات لرو کی نو څو صفات ذکر کړ باغ چې ولې په کې کیږي او هغه د پاره خلود او همیشه توپ ذکر کیږي د ګرځوم د پاره د کرایې نه جده چې بیا تاسو جواب کی چې کورولای او هم سر د فزیک کې چې الته دا ضرورت هم پردي پاغه ځي او بیا دا که چې هغه هوا به دغه خوشګواري چې ستاند سترګي مشکل احساسي چې سترګي مې بریښ د مرونه ده نه جبه بدن مشکل احساسي بس دغه څه لکه د یو سرلی هوا چې دغه مشر مرنه یې راختلې دغه نعمتونه بیا په دې پای کې بیان کړ الله تعالی دې زموږ د ټولو نصیب کړي واخره روانه الحمدلله رب العالمین.